Vajon mi Ádám lélekállata? Kievett, ginnel párolt lazac. Vitatkozzunk a mondani valóról, ne csak fröccsögjünk. Lehet, hogy mégsem minden orvos milliómos. Hello! Szevasztok! Boldog napszakot! Eljött ez az újabb nap is, ugye? Üdvözlünk mindenkit a legújabb videóban. Klasszik YouTube. Azt ki mondta mindig? Hát mindenki. Elég sokkal. Amúgy én a Dezső Bencénél láttam mindig, de az a helyzet, hogy nem olyan rég megnéztem, hogy kik azok a videósok, akik még ezekre a videós találkozókra járnak, és ott is láttam olyat, aki a mai napig mindig így kezdi a videóit, és 7-8 éve is. Miért változtasson, bevádol van. Hát igen. Ez csak a probléma úgy, hogy nekünk nem volt ennyi időnk, hogy ezek így kialakuljanak. Ők tehát jobban tudják, hát nekik több idő volt ezt kitalálni. Hát és jó is megy nekik. Amúgy. Az a helyzet, hogy én a borsra rákattintottam, és van ott fölül egy ilyen, hogy Astronet. Ahogy kell. Igen. Igen. És akkor ez csak az Astronet főoldal. De például, hogyha megnézed, van számmisztika, ezotéria, asztrológia, és jóslás. Ez valószínűleg Nagy Márton itt szokta a gazdaság jövői számait kikalkulálni, ugye? Hogyha nem fordítva tartja az listát, mint ahogy tegnap beszéltük. De tessék, nem, válasz magadnak. Tehát tarotkártyát, istennő kártyát. Cigánykártya, Atlantis, bölcsesség, totem állatok üzenete. Egyik jobb, mint a másik. Angyalok a gyógyító jóslás, szerelmi angyalkártya, vagy Atlantis bölcsesség. Én a totem állatok. Én azt érzem most. Na, mi az üzenete? Ember és állat megbonthatatlan szent közösségben élt évezredeken át. Azt mit jelent, hogy megettük őket? És ők minket. Igen, aztán a szent kötelék. A spirituális felfogás szerint ezek az állatok egyfajta szellemi vezetők is. De melyikek? Hát nem tudom így. Még a bogarak is? Lehet, hogy valakinek medve. A menyétek? De például amúgy... A papucs állatka is. A medve állatka is. Igen. De várj, még ez még csak a hogyan működik. Igen. Itt a jön a... Oh! Ah! De jó Isten, ez működik, ez interaktív. Válasz ki egy kártyát, Ádám. A nyúl! Jó. Ez örülsz? Ez elégedett vagy? Mindjárt kiderül. Ez nagyon én. Ja, még nem nyitottad meg. Éberség, érzékenység, jelek. Na, a film. Az egy film. Az a M. Night Shyamalan film, ugye? Igen. Az még rendben volt. Most, amit láttam nemrég tőle, a Trap, az a egyik legrosszabb film, amit valaha láttam. Érdekesnek tűnt csak így az egésznek az ötlet, de aztán annyira rossz volt, hogy egyszerűen majdnem belevertem a fejem a képen. Annyira rossz volt, és ahogy ment tovább, egyre rosszabb. Na mindegy. A jelek. A jelek az jó. Jó, igen, a jelek, bocsánat. A nyúl szelleme megtanítja neked, Ádám, hogyan ismerheted fel a jeleket, amiket az univerzum küld feléd. És hogy tanítja meg? Gondolom azt, hogy megnyitod a inboxodat, amiben jönnek az univerzum üzenetei. A fizikai világ szintjén pedig azt jelzi, hogy most nagyon érzékeny antennákra lesz szükséged, hogy felismerd, honnan érkezhet a támadás. Na, figyelj! Pont tudom, igen. Honnan? Kormányzatból. Figyelj, légy éber, komoly változások jönnek. Gondolom, az összesre ezt írta volna ki. Ez nagyon én. Ez nagyon én vagyok. Csak ezt most ezt eltaláltad. Várjál, 3 kártya. 1, 2, 3. Probléma az a ház. Aha. Az a ház a probléma, úgy látszik. Így van, a jelen látom, helyzet, a féltékenység, a megoldás egy üzenet. Ezt így kielemzi nekem egy AI? Ez a lap a stabilitás kártya. Azt mutatja, hogy nem kell félned, rövidesen beérik az eddigi munkád gyümölcse, hogy a magánéletedben valósítod meg az álmaid, a családot, harmóniát, biztonságot jelez, de azt írja, hogy ez a probléma. Elsimulnak a problémáid. Nem tudom. Következő, várjál, féltékenység, az nagy kedvencem. Ez miért egy macska? Feltűnhet egy új szerelem a láthatáron, akkor is, ha van párod. A kártya jelzése szerint nehéz lesz ellenállni a kísértésnek. Most nekem tűnik fel, vagy a páromnak? Elképzelhető, hogy a párod titkolózik, akkor nem nekem. Emiatt te magad vagy féltékeny. A jelen helyzet. Ha munkai kérdésekre vonatkoztatjuk, akkor arra utal, komoly miért? Konkurencia harcba miért keveredsz. Mi baj a cicákkal? Nem tudom, hogy miért ő a féltékeny. Most itt egy macskának jósol, vagy mi? Egy macska, nem. Egy arrival fog kavar. Lehet, hogy erről van szó. Na jó, itt a megoldás. Titkos üzenet. Ez a kártya jelezhet olyan új információt, tudást, amely jelentősen befolyásolja a sorsodat. Utalhat az a parára is. Valami tök másra. Hogy most különösen fontossá válik, hogy beszélsz, kommunikálsz, miként képviseled az érdekeidet a világban. Érinteti a munkahelyedet. Mindenedet. Érinteti a párkapcsolatodat. Lehet, hogy történik egy változás, de nem biztos, és érinteti a munkahelyedet, a magánéletedet, meg bármit a világon, ami vagy megtörténik, vagy nem, vagy az ellentéte, vagy nem. Na hát itt az asztrológiai kitekintő után nézzük a nemzetközi híreket. A háború legnagyobb légi támadását hajtotta végre Oroszország Ukrajna ellen, miután Trump azt mondta, hogy mégis küld fegyvereket Kijevnek. A béke emberei. Béke. Megint megoldották. Béke. De tehát ugye Trump azt is mondta, hogy Putyin rengeteg baromsággal bombáz minket, hát Ukrajnát nem azzal, hanem robbanóanyaggal. Ha tudni akarják az igazságot, mindig nagyon kedves hozzánk, de aztán kiderül, hogy ez nem jelent semmi. Ezt megmondtam volna neki előre én is. De örülök, hogy ő is rájön, hogy a Putyin az dörzsöltebb annál, hogy mindig azt mondja, amit gondol. Érdekes. Most már lassan megérti. Ilyenek ezek a diktátorok, nem? Hogy nem mindig őszintén a másik. Főleg, mikor az ellenségével tárgyal. Meg a saját érdekeiket néz. Hiába próbálnak pújítani, hogy biztos a te érdeked, vagy... De hát aztán kiderül, hogy nem így van. Nem tudom. A Trump, mindig azt mondja, hogy békét akar. Igen. Közben háborút csinál. Nem annyira közelít az a béke, amit úgy várt a Trump is. Lehet a Viktornak is egyszer kiderül, hogy nem olyan egyszerű a béke, hogy csak így azt mondom, hogy legyen béke, és akkor béke lesz. Ennél valamiért oka van, hogy nem sikerült ezt kialakítani eddig, és úgy látszik, hogy szépen lassan gyors talpalja magát oda, ahol a világ már egy ideje tart. Vagy az Európai Unió vezetői, akik lehet, hogy már ezzel dílelnek, már Trump előtt is kellett nekik ezzel, és hát nem olyan egyszerű ez. Mindegy, Trump is majd szépen beletanul, igazából még csak 5. éve elnök, úgyhogy majd rájönnek a dolgokra. Majd kell neki egy harmadik esélyt is adni, szerintem, az a biztos. Addigra még sokat fejlődik, ugye, nem? Tehát, hát a bölcsesség az mondjuk nem érte utol időskorára. Ebben szoktak reménykedni az emberek, de hát nem is mondom, hogy nem egy buborékban élt, egy milliárdosnak született ember egész életében, szóval nehezebben éri utol a bölcsesség az ilyen embereket néha. Mint a sánta kutya, a hazug embert. Valami ilyesmi. Hogy mondta? Már nem tudom, hogy hol volt. Még a nemzetközi híreinknél maradva, a magyar parlament előtt emlékezne a budapesti bevonulásra a román szélsőjobb. Ez nem az Orbán Viktornak a közvetlen barátja, ez egy másik szervezet. Mm-hmm. Nem az ember, akit Orbán Viktor támogat, román szélsőjobboldali politikus, aki magyar sírokat gyaláz. Ez a Nemzet Útja Egyesület, és annak az elnöke mondta, hogy megpróbálják bejelenteni a parlament elé ezt, hogy itt emlékezzenek meg arról, hogy a román csapatok bevonultak Budapestre hát 19-ben. Nagyon illedelmesnek tűnik. Mm-hmm. És mit szóltunk hozzá? Ja, hát még semmit, hát ez, de hát ez, én azért meglepődnék, hogyha ezt megcsinálnák, de mivel elvtársai a NER-nek, Jézusom, a román katonák példás magatartása a civil lakosság iránt, beleértve azt is, hogy élelmük egy részét a rászorulóknak és a gyermekeknek adták, egy recke volt az emberségből és a civilizációból, fejtegette. Ez a faszi, hát, ja, én nem tudom, a Nemzeti Múzeum előtt ugye van egy szobor, egy amerikai tábornoknak, aki elhajtotta éppen a múzeumot kirabolni készülő román csapatokat onnan. Ezt lehet, hogy itt elfelejtette. Ez az egyesület küzd a genderpolitika, a bevándorlás, a politikai korrektség és egyéb neomarxista dolgok ellen. A parlament... Miért itt küzd? Azért, mert... Romániában. Ott is. Ott is, de itt miért fontos? Tekintette a nincs budapesti... Elég bajunk, ne haragudj. Nincs elég bajunk. Nincs elég pártunk, meg nácink. Miért kell még exportálni? Azt mondja, hogy a budapesti kormány folyamatos nyilatkozataira a jelenlegi marxista és neomarxista politikával szemben érdeklődéssel várják a magyar állam reakcióját, hiszen elvtársainak tartják őket. Legyen elvbarátod az Orbán Viktor, korabeli magyar szidalmazás színesben. Nem, mert az azt jelenteni, hogy van elv. Ez még valahol hízelgő is neki. De lehet, hogy ezeknek is pont ugyanaz az elv. Csak az elvtelenség az egy elv, mert akkor ez megszáfolja magát. A hatalom, hatalom elvtelen elrablása és megtartása, aha, az vajon elve? Célnak mondjuk cél, elvnek nem biztos, hogy elv igazad van. Ja, igen, borzalmas, de közben valamiért mégis felrögtem. Nem mutatod? Nem. Jobb, hogy nem látja senki. Itt még oké. Okay. Majd ez... Jaj. Fasz meg! Mimi? Pórász? Vagy valami? Lassabb menés. Amúgy ez jogos keres, hogy ez most itt... Ez említek bicikli út, de közben itt az emberek is használják, de említek póráz nélkül nem lehetne vinni a kutyát, szóval... Itt már lehet aztán... Szintén. Hát most őszintén. 15-tel jövök. 15-tel. Hát 15 volt az. Igen. A pórász kötelező. Ez kerékpár. Ez kerékpárút. Ne tessék. Igen. Itt vezetődik. Ez lehet, hogy kerékpárút, én nem tudom. De szerintem ez, nem csak az. Ja, az a Városligetben azért tehát nincsenek így kijelölve, hogy külön kerékpárút, meg gyalogút szinten. Ez nem jár, de fogja már. Ez a kódolt itt a feszültség, ja, de itt már... De én nem kerékpározok a kö... Ó, oh, Istenem. De buta... Igen, én budapesti hangulatok, várjál, ez biztos, hogy a Liget? Ja, igen, igen, most már tudom, hogy Ford. Megbeszél. Ó, Istenem, ez nagyon jó. Ugye jön egy csodás párbeszéd. Szóltam egy rossz szót is... Szóltam egy rossz szót is magának. Szóltam egy rossz szót. Valaki bal lábbal kelt fel, nem? De ez egy kárenkedés, nem? Ja, meg nem, nem is ő volt ott, szóval ez most... Hölgyem! Én nem közlekedek a járdán. Nyugodjon meg! Hölgyem, hölgyem, nyugodjon meg! Nem kerékpároztam a járdán! Ne beszélj! Hölgyem! Szerinted fideszes? Mindjárt most ez kiderül. Kiderül? Hát szerintem lehet, hogy ki fog derülni. De... Beszélj! Nem érdekel, hogy hölgyemnek hogy beszélek! Én megadtam a tiszteletet. Miért kell így beszélni? Azért, mert fel vagyunk háborodva tőletek, meg a rollásosoktól, meg a buziktól, meg a deviásoktól! Én meg az... Szerinted... De... Most nem tudom most ez hogy jön ide a... Még nem derült ki, hogy kire szavaz. Deviásoktól! Én meg az ilyen hülye fideszesektől. Akkor el lehet tűnni! El lehet tűnni, bazd meg! Nem ijedek meg tőletek! Hát de most miért... Cigány telepen lakok! Hát undorítom, sajnálom. Lakom. Tanulni kellett volna, és akkor nem cigánytelepen lakna. Ez milyen él? Hát venni kell, nem kapni. Dolgozni. Ja, Istenem, ez egy roncs derbi, ez két teljesen vállalhatatlan kijelentés. Szerintem nem teljesen vállalhatatlan. Azon hogy dolgozni kéne. Hogy hol kaptam egy házat, és azon az hát ez milyen szociális hozzáállás? Milyen szolidáris? Mi? Hogy hol kapott valaki egy házat? Hát ez, hogyha veszel, akkor kapsz, de, nem? Nem, tehát nem arra gondolt, hogy vett, hanem hogy kapott. Hogy milyen, hát ez honnan tudod? Így fogalmazta, de ebből azért sok értelem nem jön le amúgy ebből. Hát egyik oldalról sem. Hát ezzel vitatkoznék, hogy honnan jön le több értelem, de attól még a vége ugyanaz. Hát de igen, az tény, hogy ez a nő is teljesen válhatatlan volt. Ezek az állapotok az országunkban. Minden napjaim angyalföldön. Szóval, csak hogy akkor hozzunk néhány jó hírt is. Jó hír! Magyarország gazdag és nagy és gazdag ország lesz. Ezen dolgozunk, így lesz. Ez a kormányprogram lényege. Fú, ez egy ilyen kocsmában három fröccs után találták ezt a szöveget. De ez mivel van alátámasztva? Hát ezen dolgoznom. Nem annyira sikerült eddig, mondjuk, hogy nagy ország lesz, az nem tudom, a határok, azok gondolom nem fognak változni. De hát ez olyan, hogy már elengedték azt, hogy itt kommunikálnak 80 IQ felett, szóval... Van kormányprogram. Ott mondja. Ja, mondjuk azt nem látjuk, de nem mutatják meg, és így, jaj, nézd, nagyon jó dolgokat írtam ide, jó, bocsánat, akkor megnézhetem? Nem. Ez alapján szavaznék. De hát értsd meg, hogy nagyon jó dolgok. Hát ha nagyon jó, akkor akár meg is nézhetem. Ez most valami titkos recept, nem az országunk irányítása? Ja, mert meglátja a Tisza. Ja. Ellopják a jó programot. Az egészségügyel kapcsolatban mondta talán a Pogácsa, hogy ő megnézte a programot, és egy darab szám volt benne az egészségügyel kapcsolatban, az, hogy többet fognak rá költeni, mint legutóbb, forintban. De hát infláció van. Tehát ez mindenképp meg fog valósulni. Hát nem mindenképp, de legalább ja, igen. Már ebben is lehet, hogy megvanások kellenének. És még írt egy hosszút a Fidesz itt, hogy történelmi távlat, akkor hogyha innen nézzük, és egy kicsit hunyorítunk, és az egyik szemünket befogjuk, akkor egész jó, nem? Az, hogy elvesztettük az első világháborút, ezt hozzá felérnek. Igen. Hát csak az a probléma, hogy a honfoglással nem mentünk tovább, mert akkor most nyugatabbra lenne. Melegebb lenne. Lehetnénk Spanyolországban is. Igen, igen. Felszálltunk volna hajóra. Igen. És akkor mi fedeztük volna fel Amerikát. Akkor mi fedeztük volna fel, hogyha akkor oda megyünk. Igen, és akkor miénk lenne? Ott lenne a Magyar Egyesült Államok. Igen. Mik meg nem történettek volna. Hát, ugye ez a probléma, ezért szar a gazdaság. Igen, jó lesz minden, mit akarsz. Árpád vezér elkúrta ezt ez, most nekünk. Ennyi. Ez, gondolom ezt a kiírást is, nem tudom hány millió forint volt, hogy ezt valaki kitalálja és kírja, de legalább ez is megtörtént. Igen, most már tudjuk, hogy... Az a baj, hogy le fogják nyúlni, a legyen minden jót, most már tényleg csak ennyire vannak. Hát... Mindjárt mindenki gazdag, ők már azok, de hogy más is, hát nem, azt talán azt nem fogják mondani. Mit fognak mondani? Ennyi. Ennél nem lett primitívebb valami. Nagy és gazdag lesz minden, az ország. Kész. Ezen dolgozunk. Kussoljátok. Mondjuk az Árpád vezér pont elbaszta, azért nincsen 6%-os gazdasági növekedés. Nem lehet azért ennyire előre látni. Hát előre láthatott volna az Árpád vezér. Nem itt tartanánk. Hát a vérszerződésnél el lett rontva valami. Majd most helyre rakják, most már tényleg 15 év után most már elkezdődünk a dolgok. Igen, de azt is mondta a Patrióta interjúban, ennyi helyre megy az Orbán Viktor. Mostanában mindenhova elmegy. Patrióta, másik Patrióta, harmadik Patrióta, Megafon. Patrióta 2-3. Most úgy csinál ezzel, hogy így állandóan csak ebbe a podcastben megyek, abba a podcastben. Nézzétek, mennyi helyre megyek, mennyire közvetlen vagyok, és lehet kérdezni, ilyen minden helyre megyek. 5-6 emberrel is beszélt, akiket ők fizetnek. Hát így ez van. Elképesztő. Szinte hihetetlen, hogy ennyire megközelíthető a miniszterelnök úr, hiszen ki ne tudná azt felmutatni, hogy kezet rázott már Orbán Viktorral egy ilyen lakossági fórumon, nem? És föltette a kérdését. Elmondta Orbán Viktor. Igen. Mondjuk Márki-Zay nem mondhatja el például. Mondjuk nem. Pont elfelejtett kezet fogni vele az Orbán Viktor. De Magyar Péter igen. De azt mondja Orbán, hogy a Fideszben felhalmozódott erény és tapasztalat az nagyon sok erény, és tehát nem csak a tapasztalat, hanem az úgynevezett erény. Milyen erény? Erény. Mint például? Úgy látom, hogy Ruszin Szendirovulusznak zsírleszívása volt, kijevi komédiás. Ez egy fontos ügy. Amúgy eddig a világot váltotta meg az Orbán, most egy kicsit vissza kellett lépni, egy hazai ügyekkel foglalkozni, mint a zsírleszívás. Amennyit ezzel a témával foglalkoztak, ha ennyit törődött volna mondjuk az egészségügyel, vagy az oktatással, akkor már előrébb lennénk szerintem, de biztos ez is nagyon fontos téma amúgy. Hát igen. Amúgy az is érdekes, hogy miután a Lavrov komédiásnak hívta Zelenszkit, azután Orbán Viktor is konkrétan ugyanazt így komédiásnak nevezi. Hát ugyanazt kapják meg, ezt a sorvezetőt. Igen, ez úgy tűnik nem Rogáni sorvezetőből volt. Hát a, vagy a Rogánnak van sorvezetője, de ő is kap azért sorvezetőket. Valószínű. Vagy ő adja, rángatja a Putyin bábot a Rogán. Ezt is el lehet képzelni. És arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy micsoda verhetetlen erény és tapasztalat van. Például ugye a 12. kerületben Kovács Gergő megköszönte a munkáját a Hegyvidéki Egészségügyi Központ vezetőjének, és hát feljelentést is tett hűtlen kezelés miatt. Azáltal a kezelt céges bankkártyával személyes dolgokat vett, például krumplihámozót, gyümölcsfákat, naptejet, és nyuszis süteményes tálat. De ezt... Igen? Lehet, hogy véletlen. Összekevert? De egyszer? Nem egyszer. Nagyjából a bankkártyával 12-18 millió forintot vásárolt el, és a cég autóba is úgy tankolt, hogy más kocsikba is tankolt. 10-15 millió forintot. Hát, ez nem néz ki jól. Azért a céges kártyával vásárlás az tényleg nem egy magától értetődő dolog. Biztosan fogta a fejét a könyvelő, hogyha volt ilyen náluk, vagy nem tudom, hogy mennek ezek az ilyenfajta csalások. De még érted, valaki, aki rendesen a piacról él a versenyszférában, még ő se tud mindenfélét vásárolni a céges kártyával, nem, hogy annál kéne ez különösen fontos legyen, aki az adófizetői pénzből vásárol. Hát igen, arra érdemes lenne odafigyelni a közpénzre, Na érdekes, amikor ránk mondjuk sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint arra, aki a közpénzt költi. Miközben mondjuk mi lehet, hogy jogosan veszünk, mi ez, PS-t, mert ezt streamelünk. Ő nem tudom, mire felvette. Vett például jó kis könyveket, meg ezért jó. Romantikus könyve. Figyelj, fontos a kultúra, talán még fiktív számlák is voltak, hiszen a cég által kiállított számlák végösszege, többségük 199.000 és 199.999 forint közötti, azaz éppen nem éri el az írásbeli megrendeléshez és beszerzéshez meghatározott 200.000 forintos összeghatár. Lehet, hogy nem csak véletlen volt. Hát igen, furcsa. Pokorni korábban kitüntette ezt a vezetőt. Gondoltam, hogy valami kitüntetés van. Természetesen. Itt egymást úgy kitüntették már 15 év alatt, hogy gyakorlatilag mindenki ki lett tüntetve már valamiért. Szóval itt a népszolgái, meg mindenki, azok nem feltétlen mindenkit ki kell tüntetni. A kitüntetés már nem jelent itt semmit, hogyha mindenki ki van tüntetve, csak azért, mert ha a haver és sokáig ezek szerint költötte az adófizetői pénzünket, ami mondjuk sok ember igaz, de hogy kitüntetésnek nem kéne valami különleges dolognak lenni, hogy valami nagy dolgot elértél, nem csak jaj, dolgoztál kényelmesen, nem sok dolgot csináltál, cserébe legalább annyit elloptál, azért megérdemelsz egy kitüntetés. De lehet, hogy kurva jó fej volt a kávézás. Lehet. Hát az a baj, hogy ez mostantól jó támpont lesz tényleg a nyomozásokhoz. Megnézni mindenkit, aki ki lett tüntetve az elmúlt 15 évben, mert az valószínűleg tényleg jó közeli haver volt. Valamit lehet, hogy megcsinált. Igen. Vagy egy kis közpénzt tűnt el, vagy rosszabb esetben vannak áldozatai is, de hát hogyha azt nézzük, ez alsó hangon 27,5 millió forint, de lehet, hogy majdnem 40. Ez is megint egy jó példa arra, hogyha sikerül átvenni a hatalmat, akkor azért sok mindenkit el lehet majd számoltatni. Ó, lesz itt. Nagyon sok mindenki. Kicsit mondjuk ki lehet a börtönökben, már így is túl sokan vannak, szóval vagy külön építeni kell egy NAR börtönt, ami tényleg nem is tudom mekkorának kell majd lennie, vagy ki lehetne rakni az olyan embereket, akik bekerültek ilyen baromságokért, hogy nem tudom, elszívtak egy füves cigit, vagy tehát muszáj helyet adni. Nem feltétlenül az embercsempészeket engedném ki, hanem azt, aki rehabilitálni nehezebb már embereket, szóval visszalökik egy csomószor a bűnözői életbe, mert nem hiszem, hogy túl sok rehabilitáció van itthon, és aztán csodálkozunk, hogy az ember, aki évekig bent volt, és nem veszik fel semmilyen munkára, megint a bűnözéshez fordul, és aztán az állam azt mondja, hogy hát ez hogy lehet? Igen, na mindegy, és külön börtön nem építene el, ilyen luxus börtön, vagy elkezd törvényt hozni, hogy mostantól az ember kijelölt, hogy melyik börtönbe kerüljön, hogy épp felépítettem ezt a nagyon szép börtön. 60 pusztai börtön? Az lesz a neve? Hogy az nem rossz, csak az túl jó nekik. Szerintem akkor oda kéne átvinni egy csomó bűnözőt, és ők nekik elmenni a legrosszabb börtön. De mi van, hogyha mindet oda zárod, mind a 3000 janicsárt? Úgy, mint a Prison Break harmadik évadában, hogy csak körbeveszem, és akkor ott meg bent már nem felügyelem, csak onnan ne jöjjenek ki. Víz lesz, valamennyi kaját berakunk. Már a medencéhez lesz víz? Úgy érted? Szerintem már az is egy nagy dolog lenne, hogy itt vagyunk most, ugye? Itt ez a mostani helyzet, és eljutnánk odáig, hogy Orbán Viktor már nem hagyhatja el a 60 pusztai birtokot, és nem szólhat bele a közéletbe. Már önmagában egy elég nagy dolog lenne. Vissza kell adni így a közpénzt, hogyha esetleg ugye van. Orbán is mindjárt bejelent, hogy jaj, hát megint kaptam egy soros ösztöndíjat, Amerikába kell tanulnom áprilistól, nekem is már szaladok is. Az ember, lenyomta a lányom. Igen, ember az örökre tanul. Jaj, hát most akkor azért Varga Judit lesz a miniszterelnök jelölt, én már szaladok is. Csak most Kanadában ugye, nem? Tehát, hogy ahol nincs kiadatás. Igen, Amerikában van. Amerikában lehet, hogy van, igen. Jó, de azért... hogy Putin mondtam, de Trumpot akartam mondani. Trump csak nem adja át az Orbán. Bár valószínűleg leszarja onnantól, hogy nincs hatalma, már nem olyan nagy barát majd. Igen, meg Trump, hogyha valamit mond, az ugye az kőbe van vésve. Ja. Nem fordul meg másnap. Nem. Attól függ, milyen lábbal kell fel. Jó, ja, hát. Szóval tessék, itt ismét be lett mutatva, meg lehet csinálni ezt az elszámoltatást, fel lehet tárni ezeket a problémákat, dolgozni kell érte, van már, aki ezt fel tudja mutatni, hogy megcsinálta. Na jó. De ez is amúgy érdekes, ja, hogy a Kovács Gergely meg már két hete ezt kirakta. Tordai Bence szerint féláron bérelhette a bokcsarnokot a Fidesz közeli cég, a Harcosok Klubja nyitóbuliára, ami mellett... Örüljünk, hogy nem csesztünk rá annyi pénzt, mint amúgy. Elcsesztek volna, valószínűleg kifizették volna a teljes árat is. Nem? Igen, de mi van, hogyha valahogy azért mégis ki kellett egyensúlyozni. De rendben van. Hát persze, nyilván azért miniszterelnök úr ellátogat, akkor... Már arénát is kibérelték? Nem az volt írva a baljegyzetben, hogy arénában is lesz egy harcos. Háromszor a Puskás, ja. Miniszterelnök úr. Csak meg tudná tölteni háromszor a Puskás, főleg, ha énekelne. Háromszor a Puskás, hát azért szerintem már az erőlködne ennyi embert, nehéz oda elvinni. Azért arénát megtölteni, már nem tudom, hogy hát biztos. Nagyon sok busz van az országban. Hát biztos nagyon sok, de hogy akkor már tényleg a mozgósítás mindent be kell dobni. Vagy mondjuk az átlag életkort is azért megszámolnám ott. Meg az a baj, hogy nincsenek ugye, tehát nincs elég lift az arénában? Hát a diszében, a Puskásban. Azt elhiszem, hogy sokaknak mondjuk nehéz lenne ott fölsétálgatni. Ja, de végül is, tehát nem csak ezért mutattam, hanem azért is, mert Tordai azt is mondja, hogy ginnel pácolt lazac, és pirított királyrák volt a harcos Mocsok klubjában Orbán Edede, ugye? Ginnel hát, párolt lazac. Ez hát nem ez, hangzik jól. De ez egy ilyen, ugye, hogy hívják, ez egy ilyen régi, vidéki, szegény ember Edede. Pirított királyra, az jó hangzik, de hogy ginnel. Ez a... De miért ginnel? Az finom az? Biztos finom, különben nem enni. Valószínűleg finom. Ami mi várja az Orbánt? Egy koktél szendvics? Mondjuk én azt szeretem, szóval én szeretem az ilyen eseményeket, amikor csak ilyen, tudod, ilyen csomó, ilyen kis szendvics le van rakva, és akkor így lehet így felszínni. Mm-hmm. És akkor, jaj, ezt is megkóstolom, és ez mindig olyan izgalmas, hogy jaj, ez a szendvics nagyon tetszik. És mondjuk egy pirított királyrákot látnék, akkor most, ez most ezt hogyan kell megenni? Hogy is kell azt? Melyik részét lehet megenni? Ez a cseszekedős. Nem jobb az a kis szendvicske? Nem lett volna egyszerűbb? Lehet olcsóbb is lett volna. Lehet, hogy mindannyiunknak olcsóbb lett volna, bár ugye nem tudjuk kifizette. Gulyás Gergő elmondta, hogy mondjuk a szendvicsek se olcsók mindig. Ugye tudjuk, azt is itt van, aki ezt bizonyítani tudja. Igen, sajnos ez. Azért érdekes amúgy Ádám, mert pont ő az, aki megpróbálta azt is bizonygatni, hogy nem muszáj ám olyan drága kajákat enni. Uh-huh. Böjtör, söjtör. Ő volt az annak a kornak a... Hát, nem igazán tudok analógiát mondani. Tudom. Igen? Péter. Mi, Magyar Péter? Nem, milyen Péter? Már olyan régóta foglalkoztunk vele. Az elég Péter. Volt ebből, Péter. Jakab Péter. Jakab Péter, azaz, jó van már. Most kiment a fejembe már. Ő volt a kor Jakab Pétere. Jó, ez nem nem Párizs, de ugyanabból van amúgy, nem? Én mindig azon gondolkozom, hogy kb. Ugyanabból kell lennie. A Visli meg a Párizsi, az kb. Ugyanaz, nem? Ugyanannak tűnik egy ilyen darált pépnek, csak más formában van. Valamennyire egyezik, de majd megmondják azok, akik értenek hozzá. Valószínűleg Szijjártó ért hozzá, hiszen ő eszi itt ezt a szegény, ez szerencsétlen... Egy egész doboz mustár van hozzá, az azért urizálás. Igen, ez folyjon végig, tehát tényleg meg is ette ott a Kempinski előtt, mert amúgy ez nem lenne rossz, hogyha lenne erről egy videó, hogy így végig ott elmajszolgatja. És most pedig, ugye most is csak sima szalámi szendvicset eszik, csak ugye 4 millióba kerül, az más kérdés, de ez sima szalámi szendvicset eszik, ugye itt a vastagbőr is ezt mutatta be, hogy egy év alatt 22-szer repült olyan luxusgéppel, amilyen a kuvaiti királyi család utazik. Hát most mit csináljon, szegény külügyminiszter úr? Maradjék otthon? Fusson el Amerikába? Ennek az embernek rajongói vannak, a Szijjártó, az egy nagyon... A Szijjártó, és akkor itt előadja a Szijjártó, hogy drága szendvicset elvett a Gyurcsány, és utána hogy lehet eljutni utána 20 év alatt oda, hogy gyakorlatilag úgy élek, mint a sejkek adófizetők pénzén, és még megmagyarázzák maguknak, hogy ez amúgy így jár. Ez is egy dolog, ez meg egy ez Szijjártó, is egy dolog. Ez egy másik Szijjártó. Ez egy szimpatikusabb Szijjártó. Ez egy szimpatikusabb. Ez egy kevésbé szimpatikus. Ez egy Szijjártó, aki most már közel került a mézes bödönhöz, és akkor rájött, hogy igazából ilyen íze van a mézes bödönnek. Emlékszem, amikor a Gyurcsányék kicsepegtettek belőle, mi lenne, én lenyakalnám az egész bödön. Mi sőt, adjátok ide többi bödönt is. Mindet megeszem. Nem lehet és még egy bödön. Most Szijjártó, nem múltkor az volt a baj, hogy valaki kivett egy cseppet a bödönből, és így, mint a micimackó, így nyomja. Miről beszélsz, hogy folyik a testén? Bele van ragadva a feje a csuportba. Jaj, és akkor mondja, hogy de a Gyurcsányék kivettek egy csepp. Jó, van öreg. Bár ugye ő nem volt ott, se a Tordai Bence, úgyhogy mit ugat? Cserébe Menczer Tamás ott volt, és azt mondta, hogy én ott voltam, Pogácsán kívül semmi más nem volt. Majd azt mondta, hogy Magyar Péter előbb a volt felsége, majd a vihar sodorta el a Magyar Pétert. Bár ennek nincs így sok értelme, mert Tordai Bencek nincs köze a Tisza párt, az írja a HVG. Most a szegény Menczer Tamásnak mindenről a Magyar Péter jut már eszébe. Így megy, és akkor így lát egy szép virágot az utcán, és akkor is így nem tud élvezni ezt a szép virágot, hanem rögtön így a Magyar Péter, az biztos Valószínűleg erre van beállva az agya. Így néha van, hogy a szex közben is Magyar Péter ugrik be neki, és most akkor lehárvad, vagy pont, hogy még jobban feláll. Ezt már nem fogjuk megtudni, de hogy így kicsit rá vannak fixálódva a Petyára. Mostanában Orbán Viktor is egy csomó videót oszt meg a Magyar Péterről. De ugye a nevén nem szokták nevezni mondjuk de a kampányokban sem mindig. Most már szokták. Hát már megjegyezte a nevét. Igen. Orbán. Most már eljöttek, hogy ezzel nem sokra mennek. Pedig tudjuk, hogy híresen nem emlékszik mindenre jól, ugye volt ez a pam-pam zene, ami neki tetszett. Uh-huh. Az itt, hogy tudod, az, igen, amely igen, úgy igen. Van, hogy pam-pam. A mindes számom. De az a kedvenc az Aria száma. Igen. A pam-pam. Igen, de már nem. Hát most már. Már nem barátok az Ariával. Friendship with Azaria ended, Tóth Gabi's new best friend. Amúgy a Tordaihoz kapcsolódóan. Jó, van az ő rendelt meg a 21 kutatóközpontból egy kutatást, ugye? Kijön, hogy a fiatalok 80%-a az kormányváltást akar. Micsoda meglepetés. Maradék meg nem foglalkozik a politikával, és van még egy 0,00001, aki, nem tudom, meddig mondtam, de hogy az meg a Fidelitas, akit múltkor láttunk, az a három ember, aki ott volt a Fidelitas fesztiválon. De az az érdekes, hogy utána, tehát a 18-29 év közöttiek 80%-a akar kormányváltást, és a idősebbek között is azért sokan vannak. 65 éves vagy annál idősebb szavazók 50%-a szeretné a jelenlegi kormányt marasztalni, 33%-uk viszont a váltásra szavaz. Amúgy nekünk is sok nyugdíjas nézőnk van. Boldog napszakot, kedves nyugdíjas nézőink! Valószínűleg ők is inkább ebbe a 33%-ba tartoznak. Lehet. Az is lehet, hogy sok fideszes nyugdíjas nézőnk van. Akkor meg üdvözöljük itt a kormánypropagandamentes platformon. Esetleg hallhatnak valami újat. Nézzenek körül, hát ha valami érdekeset hallanak. Hát ha. Yes. Nem úgy. Nem, csak hát itt van. Na, és a... A 21... Hova mész? Mi történik? Megkérdeztem a Sorostól, hogy mit mondhatunk. Szóval a 21 kutatóközpont azt mondja, hogy még a támogatói sem mind örülnének, hogyha a Tisza párt egyedül szerezne többséget a következő parlamentben. A Tisza párt szavazóinak mondjuk a 62%-a örülne neki, hogyha egyedül lenne kétharmad, de 32% Tisza párt szavazó is azt mondja, hogy érdemes lenne, hogyha több párt lenne bent. Csak a nem kormánypártiak körében készült ez a felmérés. Tehát ezek azok az emberek, akik nem Fidesz szavazók. Ez is érdekes. Hát, szerintem nyilván sok ember szeretné, hogy több párt legyen bent, csak a realitás az már kérdés, hogy most az hogy jön ki úgy, hogy ne szopódjunk be vele. Ezzel szerintem nem az van, hogy az emberek nem szeretnék, hogy egy csomó párt bekerüljön, hanem inkább az, hogy most vajon van-e tényleges esély bekerülésre, vagy csak elveszik a szavazatuk, miközben most azért sok dolog múlik majd a következő választáson, szerintem ez az, ami viaskodik embereknek. Szerintem amúgy teljesen egyértelmű, onnantól kezdve, hogy bekerül egy kis párt 5%-kal mondjuk, az onnantól kezdve az nagyon is segíti a kormányváltást. De és... ez a kérdés, hogy bekerül-e? Ugye ez az, ami miatt aggódnak az emberek. Igen, de amúgy, hogyha belegondolsz igazából, tehát az a 3% vagy 3,5%, az így is úgy is oda fog szavazni. Szóval igazából, hogyha valaki gondolkodik, hogy kire szavazzon, azt motiválhatja is, hiszen az a 1,5%, ami kell mondjuk egy kutyapárt bejutáshoz, az nem fog úgy elveszni, hogyha a kutyapárt a szavazó. De amúgy ez teljesen nyilvánvaló, persze, hogy vagy nem tudom, én már sokszor elmondtam, hogy én egy olyan demokráciának örülnék, ahol több párt van a parlamentben, és nem csak kettő, és látom amúgy a komment szekcióban én is, csak hogy mi? Sokan nem értenek ezzel egyet. De szerintem sokan egyet értenek, csak most nem az átlagos helyzet van. Én értem, csak ettől függetlenül én most is ezt mondom, és szerintem ez tök jó dolog, hogy ezen vitatkozunk, mert nem kell egyetérteni mindenben. Mármint, hogy még mindig nem vitatkozunk. Mindenki ezt szeretné, csak a realitás nem ez. De szerintem meg az a realitás is. Miért ne kerülhetne be a kutyapárt a parlamentbe? Szerintem nem fog. De hát, most én ezt gondolom. De mire alapozod ezt? Csak azt arra, hogy ez a véleményem. Jó, oké. Okay. És szerintem ezt mondom... amikor eddig se, nem tudom, hogy hány százalék volt az előző választáson, mert ha valahol, akkor ott eléggé maximalizálni tudták a protest szavazatokat, mert ott tényleg ott aztán Gyurcsány mindenki össze lehetett mosni. Már mikor? Hát az előző választáson. De ott is ugyanez a szöveg volt, hogy most jön el az utolsó esély leváltani a Fideszt. Én erre nem emlékszem, hogy ez az utolsó esély leváltani a Fideszt. Itt azért most ez láthatóan még, itt egy rengeteg dolog van, ami még sose történt, úgyhogy most szerintem nagyon sok támogatója van a kutyapártnak, de amikor ott van a szavazólap előtte, hogy itt tényleg azért ez soha nem volt még, hogy valaki népszerűségben megelőzze a Fideszt. Ilyen nem volt. Hogy ilyen masszívan, folyamatosan felívelve, gyakorlatilag Gyurcsány nélkül valaki egyszerűen megelőzze a Fideszt, ilyen nem volt. Igen, csak 22-ben, amikor még az az összefogás volt, akkor meg még olyan nem volt előválasztás, nem volt Márki-Zay, nem volt Dobrev Klára legyőzve az ellenzékben, és akkor oda volt állítva a Márki-Zay, ami az előválasztáson ugye megválasztottunk, és az is egy olyan helyzet volt, hogy sokan azt gondolták, hogy ez volt a narratíva, hogy ez a most vagy soha. Én mondom, én akkor is örülök, hogyha ezzel nem értenek egyet az emberek, akik itt kommentelnek, de legalább elgondolkoztatott akkor titeket is, és de valamit... Érdekel, hogy mivel nem értenek egyet. Azzal, hogy érdemes kispártra is szavazni. A 26-os választás. Igen. Jó. Akkor nem azzal, hogy nem szeretnék az emberek, hogy több párt legyen benne. Hát volt olyan kijelentés is, de szerintem én igen, nem... Jó, ez nem jön ki. Most már kiszámoltam. Mi nem jön ki? Hát 62, meg 32, meg 7. Tehát akkor mennyi a különbség? Egy? Vagy valamit kerekítés miatt van. Valószínűleg igen. Ja. Én továbbra is bíztatok titeket, hogy írjátok le, amit ti gondoltok erről. Főleg, hogyha akkor is, hogyha nem értetek egyet velem, nagyon jó, hogyha erről beszélgetünk, mert tényleg ebben látom amúgy a mi szerepünket is, a influencerek szerepét, ami ugye már nem az influencer az, hogy eladja a Martinit meg a Health, hanem az, hogy beszélgetünk, és mondunk egy véleményt, és akkor erről lehet vitatkozni, és tegyünk erős állításokat, inspiráljunk másokat arra, hogy elgondolkodjanak, hogy vitatkozzanak, és jussanak a saját meglátásaikra, és ti is jussatok a saját meglátásaitokra, és írjátok le ezeket kommentekbe, mert ez az, ami előre vezet. A fröcsögés, az nem hatékony. Az, hogy valaki azt mondja, hogy Orbán Viktornak a kurva anyját, az önmagában az csak egy szelep. Azon csak kimegy ez az energia. Hogyha teszünk állításokat, hogyha elgondolkodtatjuk egymást, hogyha vitázunk, hogyha gondolatokra sarkaljuk egymást, akkor az előre mutat, azzal lehet vitatkozni, az, hogy Orbán Viktornak a kurva anyját, ezzel még vitatkozni se lehet, mert ez még csak annyit se állított, hogy ne legyen Fidesz, hanem csak azt, hogy a kurva anyja. És engem meg speciál, de nem is ez szórakoztat, és a Magyar Péter is, a Kutyapárt is külön elhatárolódnak ezektől, hogyha megnézitek, szerintem nem véletlenül, a Magyar Péter is pontosan tudja, hogy nyilván a cselekvés az, ami előre visz. Nem a fröcsögés, meg hogyha kiengedjük a szelepen ezeket az energiákat. Nézzétek meg ti is az ő kijelentéseiket, és igen, írjátok le a kommentekbe a véleményeteket, természetesen várjatok 10 másodpercet, számoljatok el 10-ig, mielőtt írjátok, ahogy a Nagy Dávid is mondja, és akkor utána pedig írjátok le, és beszéljük meg, ki mit gondol. De igen, ez egy érdekes felmérés szerintem. Fidesznek akarnak 2/3 még ki? A fideszesek. Fideszesek? Uh-huh. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy Fideszt akar, de nem akarja már 2/3. Ez volt egy narratíva 22-ben is. Csak annyira tartottak tőle, hogy MZP 2/3 lesz. Jön a háború. Én ilyeneket hallottam, hogy az MZP 2/3 tartottak. Hát ezt most talán megtanultuk, hogy ettől nem kell tartani. Aztán nagyon valós esélye nem volt, amikor megint 2/3 lett a Fidesznek, de tudom, hogy azért furcsa választási rendszerünk, és nem 2/3 kell a 2/3-hoz, hanem nagyon furcsa helyeken dőlhet el. Győztes kompenzáció, mert minden jóság van, szóval... Van, akinek elég 40%, van, igen. 45, van, akinek 55-60 kell. Igen. Még visszatérve, igen, tehát, hogy mi az a fölény, amiről beszélünk itt, ugye? A morális fölény? Morális fölény, és milyen erényei vannak ugye ennek a rendszernek. Nem derül ki, hogy kinek a 6-8 milliárd forint értékű magángépével repked a NER. Hát sajnos van egy olyan sejtésem, hogy nem a két kézzel építették Orbánék, hanem lehet, hogy valami pénzből vették, amit nem tudom, hogy honnan volt rá, de lehet, hogy lett volna jobb helye. Amúgy ehhez a luxushoz kapcsolódóan megnézhetjük azt a polgármester asszonyt, aki nyilatkozgatott. Én még nem néztem meg, láttam, hogy volt ilyen. Érdemes szerintem elvitatkozni arról, amit ott hallunk. Ott is van. Mit mondok? Ugyanaz, mint a Lázár János, hogy elege van a luxizásból, csak nem milliárdos. Kit ismer a városban? Mindenkit. Még nem csak a környéken is. Sziasztok, hello! Ez egy fideszes polgármester, ugye? Lázár János Berettyó újfalui fórumán számon kérte a miniszteren a Fidesz kormányzása alatt meggazdagodott emberek viselkedését. Én úgy gondolom, mindannyian göcsülettel dolgozunk nagyon régen ezért a politikai családért. Ez a mondat már alapból nekem egy kicsit furcsán cseng. Vajon a politikai családért fontos-e dolgozni, vagy inkább... A hazáért? Hát inkább igen. Mm-hmm. De nyilván kell egy ilyen összetartozás feeling biztos, hogy... előre vidd a dolgokat, és lehet, hogy csak rosszul cseng, de az a baj, azért cseng rosszul, mert a Fidesznél látszik, hogy ez mire vezetett. Tud egy ilyen sors közösség amúgy nem feltétlenül csak rossz irányba menni. Miért lehet ma Magyar Péter hiteles ember, aki egyébként közülünk jött? Azért hiteles ember, mert az embereknek... Majd nem merik lehúrogni a polgármester asszony. Fideszes polgármester, vagy itt is lesz hőzöngés? A kivagyiságból az a helyzet elege van. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez teljesen másképp kellene. Ugyanezt mondaná el valami fiatal, már mondanák, hogy néhány embernek, őket azért azt gondolom helyére kellene tenni, mert nagyon sok ember ezt várja ahhoz, hogy nyugodt szívvel tudjon erre a politikai családra szavazni. Jó, mondjuk itt újra nem értünk egyet ezen a nővel, bár ugyan most a nagy fideszes ellenmondó, de azért nem hiszem, hogy ez a fő probléma, hogy a Fidesznél közelében van pár ember, aki nagyon gazdag. És akkor ez megszűnne, akkor rendben lenne a Fidesz. Egyfelől itt szisztematikus szétrablása van az országnak, nem csak az, hogy páran kivagyiak, és kormányzás sem megy. Így a kettő párhuzamosan. Szóval nekem attól, hogy mondjuk a Mészáros Lőrincnek nem lenne jachtja most épp, mert eladná, meg nem lennének luxustáskák, nem biztos, hogy utána nyugodt szívvel Fideszre tudnék szavazni. Mm. De az még vérdázítóbb, hogyha ezt még mutogatják is. És amúgy szerintem, amit a Kovács Gergő a 12. kerületbe kifordított, szerintem az is arról tanúskodik, hogy itt szerintem sokan azt gondolták, hogy soha nem jön el ennek az időszaknak a vége, örökké nyár lesz, és örökké lehet táncolni és tangóharmonikázni. Tudom, láttam már, hogy írtad, tangóharmonikás ember, hogy azt ne szígyan. Beszéljük meg tényleg, hogy akkor mit mondjak helyette, de úgy képzelem, hogy így táncol, és harmonikázik. Hát ez egy vidám dolog a fásikon. Igen, de hogy ez egy komoly dolog. Én elhiszem. Amúgy nagyon menő, hogyha valaki tud tangóharmonikán játszani. Hát én ne kössem már össze egy szével, hogy semmilyen Zsolt tangóharmonikázik tusványosan, miközben a műtőbe ugye nem lehet bemenni, mert nincsen légkondi, és ezért embereknek igen, a műtét. Hát a tangóharmonikások miatt nincs pénz. Ezt akarod mondani? Nem, tehát nem. Minden szóval... tangóharmonikás fideszes, azt akarod mondani? Végképp nem. Szóval hogy jutottunk el ide? Ott, hogy örökké nyár van, örökké fesztivál szezon, és örökké lehet költeni a pénzt, ami örökké ömleni fog, és nem lesz soha elszámoltatás, nem így van. Egyértelmű, hogy nem így van. Ez egy másik probléma, egy probléma halom tetején, amikor, de ez jól mutatja azt, hogy mennyire elbízták magukat, és mennyire azt képzelték, hogy ez örökké fog tartani, hogy céges bankkártya. Hányadszor is tankolok vele a haverom kocsiába? Bocsánat. 10 millió forintot eltankoltam. Kivel nem fordult még elő? Polgármester asszony figyelmeztetését illeti, hogy a helyes a mértékletesség és a szerénység. Ezt magamra nézve is fontosnak tartom, és... Mondta Lázár János, majd azt mondta, hogy a politikusok hazudnak. Mondta a luxus ruhájában, a luxus kocsijában, a luxus élete mellett. Most nagyon magában nézett, és nagyon meg fog változni az élete. A festvények alatt elgondolkodott. Igen. Már is hívta Szijjártót, hogy nem kéne most a évi 23. luxus útját is megtenni, és nagyon meghatotta a Szijjártót is. Forgassátok gymbe a királyrákot, jövök haza gondolkodó enni. Így otthon így sírt a pénzzel. Mint a Woody Harrelson. Járjak a luxussal, jaj Istenem, és tényleg kevesebb luxus kéne. Mindig csak bántanak a luxus miatt, meg a palotám miatt, és így közben így rakják a szájába a szellőt. Jaj Istenem, melyek engem csesztetni? Lábára külön szolgák, így masszírozzák a lábát, és jaj. Értitek te, hogy miért bántanak engem állandóan? Uram, megérkezett a Bentley, amivel átmehet a téli kertbe. Megetetni a pávát. Közben esetleg alá lehetne írni, itt a MÁV-tól jött egy papír, hogy szeretnék szappant beszerezni a WC-be. Nincs pénzre, nem értitek, bassz meg. Tudod, mennyi a rezsé egy kastélyba? Hát ez nem annyi, mint a ti kis vityillótokba, bassz meg. Kis panelbe, ahol jaj, nem is kell fűtenem télen, mert a felső szomszéd meg az alsó szomszéd befűt, és akkor nekem már meleg van. Lázárnál nincs ilyen. Ott az egész kastélyt neki kell felfűteni. Következő szomszéd egy faluval odébb van. Ez is kinek a hibája? Mert ugye a Lázár fölvásárolta a földeket a kastélya körül, de hát túl olcsók voltak, gondolom. Hát igen. Olyan olvasata is van ennek az egésznek, hogy ez az egész ilyen masszív meggazdagodás Orbán Viktorhoz kapcsolódik. Apja milliárdos, a veje milliárdos, a gyerekkori barátja milliárdos. Tehát, hogy sokan azt mondják, és ez a film is valami ilyesmit... Kinek nem az? Ja. Most mindenki nézzen magába. Ki nem ismer 3 milliárdost a családjában? De most ezek szerint azt mondanád, hogy az Orbán Viktornak köze van ehhez? Hát én azt mondanám, amit Szijjártó... Magyar gyártatlan áldozat ebben, akit mindenki kihasznál. Szijjártó Pétert idézném, véletlenek nincsenek. Hogy hát ez Orbán Viktor műve, nem úgy történt ez, hogy ő nem tudott ezzel foglalkozni, hanem ez az ő jóváhagyásával történt. Én ezt nem gondolom így, hogy ez így megállja a helyét. Annál is inkább, mert nem ez a tapasztalatom. Micsoda? Hát egyszer elmesél egy 15 éves történetet, hogy valamit kért Orbántól is megcsinál. Tudom, hogy én rám is próbáltak nyomást gyakorolni akár állami földek megszerzésére, és én miniszterelnök úrhoz fordultam, nyilvánvaló mellém állt a Bodó Sándor országgyűlési képviselő, és én leültem itt a fotelbe pontosan ebben a szobában, és megírtam, hogy ha ez így fog történni, akkor én nem erre szegődtem, és én ezt nem fogok tudni asszisztálni, és nem vagyok hajlandó ezt így akkor tovább csinálni. Reagált azonnal a miniszterelnök úr, hogy pénteken legyünk a szobájában, és beszéljük ezt meg, hogy mi a problémám. Oda mentünk, megbeszéltük, és azt mondta, hogy tökéletesen igazam van, és megakadályozta. A polgármester itt egy közel 13 éves történetre utal, amikor a város környéki földeket a helyi gazdák helyett más városokban élő vállalkozóknak ítélte oda a nemzeti földalap. Mik történhettek ott a nemzeti földalapnál? Hát ki tudja. Ki tudja, mik történhettek. Már Viktor nem is tudott róla. Ugye kijött, hogy meg fogják hirdetni bérleti jogviszonyra. Én, amikor megtudtuk ezt, hogy ez a lehetőség, én összehívtam Kabán minden tehát mezőgazdasági vállalkozót, a fiatalokat, az állattenyésztőket, növénytermesztőket. És azzal találtuk szemben magunkat, hogy valakik ezt látta, meg, tehát nem akarták is, hogy itt a fiataloké legyen. Azt tudjuk, hogy egy fideszes gazdálkodó akarta megszerezni, de... Már akkor lehetett tudni, hogy egy fideszes. De földeket néha megveszik fideszes vállalkozók, nem? De hát még ezzel sem szeretett ki a Fideszből. Úgy volt, hogy övé lesz az összes föld. És akkor ebből jött az, hogy én azt mondtam, hogy na, ha ez így működik nálunk, akkor én itt... De így működik. De miért? Akkor... De így működik. Ott most pont szerencséje volt, de amúgy kíváncsi lennék, hogyha egy ellenzéki polgármester ment volna oda, akkor vajon odaadták volna a fiataloknak. Hát itt tök jó, hogy legalább egy fideszes mentet, és akkor azt mondta Orbán, hogy aj, persze, hát nagyon-nagyon jó fejlesztek, és akkor nem az a fideszes fogja megkapni, de vajon, hogyha... Nem ott fogja megkapni. Igen, manapság már nem biztos, hogy hatna rá, 13 éve még lehet, hogy hatott, most már nem biztos, hogy érdekelné ez, de hogyha ugyanez a nő egy ellenzéki polgármester lett volna, akkor valószínűleg most a fideszesé lenne az összes környék. És lehet, hogy ezt is meg lehetne látni ebbe a történetbe, hogy ezek szerint nincsen, hogy mondjam, szolidaritás magyar-magyarral, hanem csak fideszes-fideszessel néha szolidaritani tud. Orbán Viktor ekkora jó tétlédek, miért nem akadályozta meg az összeset? Mégis volt olyan, ahol ez végbe megy. Igen, akkor azt kellett volna, hogy ez így megy, fi, akkor ezt az egész, valószínűleg máshol is van probléma, akkor ezt akadályozzuk meg. Nézzük csak meg azt a trafik mutyit, ott van probléma? Nem mondta ezt Orbán Viktor. Akkor jeleztem utolsó mencsvárként miniszterelnök úr felé, amikor behívott, és azt elmondtam ezt a... Mondjuk ez nem tudom, attól még nem lehet, hogy az 13 éve volt egy ilyen sztori, attól még lehet, hogy a ország szétrablásában ugyanúgy közreműködik. Vagy azt gondoljuk, hogy Orbán olyan hülye, hogy azt se tudja, mi történik körülötte, ami... Lehet mondjuk egyszer is igaz most már, de hogy vagy igenis az ő is tud erről, csak ő neki el kell játszani itt. Őnek érinthetetlennek kell lenni. Inkább nem akar tudni róla, de azért tudja. Tudja? Tudja, ő csak el vannak varva a szálak, odáig már nem megy fel. És ezek lehetőségek és vélemények, az viszont ugyebár teljesen biztos, hogy nagyon sok ügyet tártak már föl, amiben visszaélések történtek. Soha senki nem szólt volna Orbán Viktornak? Mi a valószínűbb? Soha senki nem szólt Orbán Viktornak, és ő semmit sem tudott soha semmiről, vagy tudott róla? Írjon egyest, aki szerint soha semmiről nem tudott. Matolcs, elfelejtett szólni, hogy én most ellopom a pénzt. Mit szólsz, ez Orbán megakadályozott? Hogy én most itt ellopjam ezt a pénzt? Nem hallottad, hogy azt mondta, hogy megvan a pénz? Ja, megvan. Tehát akkor adja vissza. Nem. Adja vissza. Ez nem így megy, hát az ingatlanban van meg minden. Meg adja vissza. Hát még egy kicsit most ezt itt most ezt még lehetne, hogy nem adom vissza. Adjad. Nem. Adjad szépen. Itt a közpénz helye, látod? Már is adom, csak egy látszik, hogy közben a hátam mögött kifarolnak ilyen Lamborghinikkel a fiai. Nem, már is itt van. Már adom, pakolom, kész. Úgy húznak el ingatlan kulcsokkal Dubajban, és jaj, nem is itt van. Hú. Hová tettem? Jaj, hát ez hosszú lesz, nem akarsz leülni? Közben én Matolcsék így pakolják a pénzt, így a Lamborghinikben. Nincsen túl nagy izéjük. Ezért nem Lamborghinit kéne venni a pénzt, hiszen a teherautókat. Na mindegy, és akkor így közben így, jaj, hát ide raktam. Ne siess ezzel a vizsgálattal, bár így is 5 évvel később jött, mint kellett volna, vagy még több, de hát hova sietünk. A forint az csak növeli az értékét amúgy is. Minek siet? Igen, ezt tudjuk ebben a nagy deflációs helyzetben. Arra emlékszel, ennek kapcsán, hogy ki hogyan, hova szaladgál. Ugye Orbán Ráhelyék, akkor most kiköltöznek elvileg, most ezt mondta Amerikába. Emlékszel, amikor Tiborcz azt mondta, mert mondta a Magyar Péter, hogy majd figyeljük, hogy menekülnek, hogy nem fognak elmenekülni. Nem mennek például Amerikába. Ezt mondta. És most mégis lehet, hogy elmenne. Hát most a Ráhel mondta, hogy mennek. Hát lehet, hogy mennek. Most ezt csak megnézték, hogy mit szól ez a közvélemény. És így mondta, lehet, felhívta Viktor, hogy mi a fasz, tényleg kiköltöztük, és mondta, hát azért... Mi a nekem azt mondják, hogy minden oké, a Brüsszel szolgálja, és így már saját lánya nem hiszi el neki, akkor azért necces helyzet. Hát pont a szavazás előtti napon nekik ki kell menni. Hát, és mit csináljanak? Búcsú buli. Ugye nagyon sokat kell még tanulnia. A versenyhelyzetről. Ja, persze. Arról igen. Én pontosan láttam, hogy ő erről, biztos vagyok benne mai napig, hogy ő erről nem tudott. Nem tudhat mindenről ebbe az országból. Tehát... Mindenről nem, de semmiről. Szóval összekevered a Gulyás Gergővel. Tehát az is egy rendszer, hogy van egy ember, aki mindenről dönt. Nem ez a leghatékonyabb. Nem. De ez is egy rendszer. De semmiről se tud. Se, úgy, hogy semmiről se tud, hogy nem annyira jó. De akkor nem lehetne az, hogy mindenkinek van ideje vele találkozni legalább, nem? Tehát akkor ez illene. Hát jó lenne. Akkor, tehát mikor fogjuk tudni megbeszélni Orbán Viktorral mi is a dolgainkat? Ez a kérdésünk. Mikor jön és beszélgetünk? Tehát még az erények mentén haladva szeretném, hogyha kitérnénk erre is, hogy közéleti hírlevelet ajánlanak a gondosóra használóinak egy e-mailben, amely a kormány munkáját dicséri. Ugye a gondosóra az elég sokba kerül, ezt is láthattuk már, hogy volt, hogy megszólalt róla a kampányszöveg. Tudjuk, hogy lehet erre használni, valószínűleg ami eddig történt, az véletlen volt, hiszen volt, hogy egy liftben is megszólalt a kampány. Orbán Viktor tárcsázott, de hát ugye csak az mi volt... Mennyibe kerül egy gondos óra? Hát ingyen van. A lelkedben? Nem, de amúgy a gondos óra az egy tök hasznos dolog. Igen, hogy... de azt mondtad, hogy olyan drága. Hát az államnak drága. Az államnak. Az állam azért elkölt rá néhány valószínűleg milliárdot. Sok beszerzésen keresztül a végére kijön, hogy többet költünk egy gondos órára, mint ha mindenkinek adnánk egy Apple Watch-ot, ami tudja ugyanezt. Egy orvos. Igen. Tehát az van, hogy a gondos órákra 107 milliárd forint EU-s támogatás ment el, készülőnként 71 ezer forint. Azt itt a Hatvázi Ákos. Azért nem jó az Apple Watch, nem méri a futását. Ja. A kedves nyugdíjas honfitársunknak. Mert is, hogy van benne olyan funkció, ami az okos órákban, de nagyon sok meg nincs. De lehet, hogy cserébe nem kell annyit tölteni. Igen, igen. Nagyon hasznos, csak meg ugye tudsz segítséget. Ennyire az időt is mutathatná, ha mennyibe kerül. Egy óra az a legkevesebb, ha 74 ezer forintból magát az órát, ez 200 forint lett volna beépíteni, hogy legyen egy ilyen is. De akkor lehet, hogy a gomb nincs rajta. Hogy igen, igen. Mondjuk attól még mutathatná az időt. Kicsiben? Ja. De akkor meg nem látják. Tehát ugye ez arra van, hogy ha valaki bajba kerül, akkor megnyomja a gombot, és akkor ez a segélyhívóként működik, ami tök jó, és ez egy jó program. Az kérdés, hogy... Tehát, hogyha... Muszáj még egy jó dolgokban is így mindig elrontani ezeket. Hát ugye a kutyapártól már tudjuk, hogy 50% a szorzója ennek, tehát ebből a 107 milliárdból akkor számoljunk együtt. 53,5 milliárd forint az a NER fenntartására ment el. Minden második tanár 50 éves vagy idősebb, a pályakezdők száma továbbra is alacsony. Pedig azt hittem, hogy megoldották azzal, hogy... Béremelés... Lesz. Folyik. Mindenkinek, akinek van tanár ismerőse, aki dolgozott már iskolában, az valószínűleg tudja, hogy nem túl sok fiatal lép be erre a pályára, és nekem legutóbb, hogy mit is meséltek, hogy ő volt egyedül 30 év alatt, a legközelebbi korban ez egy 40 éves tanár volt, a többiek meg ilyen nyugdíjból visszafoglalkoztatottak, meg nyugdíj közeliek. Szerintem csak Orbán Viktor nem tud erről. Én emlékszem, amikor mi gimiben voltunk, vagy az általános iskolában voltunk, ott voltak ilyen gyakorló tanárok, és akkor több fiatal tanár is volt, vagy fiatalosabb. Most már lehet, hogy ritkábban találkozol ilyennel. Meg hát ez oda csábítja nyilván a legjobb. Hát, most már az a benyomás a fiataloknak, hogy egy tanárnak idősnek kell lennie, mert a bölcsesség meg minden, de közben tudtátok, hogy vannak tanárok, akik lehetnének mondjuk 20 és 30 között is tanárok. Lehet, hogy azt hiszik, hogy nem lehet. 5 éves képzéssel tanár lehetsz. A bíróknál lehetsz. Van ilyen a kor, hogy nem lehet szaladta. Ugye a Csaba, akivel tegnap is forgattunk egy nagyon jó fókuszcsoport vlogot, ő is tanárnak tanult, ő is tanár akart lenni, de hát nem az lett. És nem azért, mert nem akart az lenni, hanem mert egyfelől borzalmas sok dolgot raknak a nyakukba. Adminisztráció szinten felesleges, meg hát főleg amikor ő volt, egyszerűen nem elég arra, hogy megéljen az ember, úgyhogy. És az emberek meg szeretnek megélni. ez a bűnük. Te érted, hogy mindent még megteszed azt is, jó, még benyelem azt is, hogy jó, rengeteg dolgok kell beszakodni, már nem lehet tankönyvet se választani, már tényleg csak egy robotként ide vagyok állítva. Oké, ezt még félrerakom, de azért szeretném, hogy ki tudjon fizetni az albérletet. Uh-huh. És azt mondják, na-na. Vagy az albérletet még pont ki tudod fizetni, de azért kaját már levegyél. És akkor azt mondom, hát ez nem olyan jó, hogy a tanár nem eszik, vagy nincs hol lakni, az nem jó. Ez nem jó. Ez nem segít. Nem egy inspiráló munkakörülmény. Ha de lehet, hogy kívül... vannak idősebb korosztályok, akinek már van saját háza, és akkor ők tudnak tanárok lenni, de általában fiatal tanárt láttuk, akkor lehet, hogy a párja az rendesen keres valahol. Nos. És akkor hobbiból tud. Ezt a költséges hobbit fenntarthatja. Igen, ez egy költséges hobbim a tanárnak. Amúgy az Orbán is elkezdte használni ezt a 280 napot, vagy 270 valamennyi van most már. Igen. A harcosok klubja csoportban. Ez azt jelenti, hogy ő is várja majd, hogy vége legyen? Hát már pihenne. Annyi dolgról nem tudott, most már minek megtudni őket, nem? Eközben viszont van, ahol minden tökéletes, Ádám, azt nem tudom, tudtad-e, az egészségügyben mindenki tökéletesen keres, nagyon jól, nagyon gazdag. Ugye múltkor beszámoltunk erről, hogy hát a szakszervezet lehet, hogy sztrájkolni kényszerül, mert nem hajlandó a Takács bért emelni, de hát ezek a rohadt egészségügyi dolgozók, ugye... Igen, most volt a bérrendezés, igaz, hogy az orvosoknak, ugye nem pedig a szakápolóknak, hanem az orvosoknak volt bérrendezés, és ugye ki volt plakátolva, hogy 2 millió forintot keres egy orvos. Tudod, mit mond az orvosi kamara, Ádám? Azt mondja, hogy nem így van. Mi? Az orvosi kamara, jó, hát ez most mit ért ehhez? Az orvosi, igen, ki az orvosi kamara, hogy itt magyaráz erről? Azt mondja, hogy valóta a kormányzati kommunikáció az orvosi átlagbérről, ugyanis csak az orvosok kisebbik részének van 2 millió forint fölötti fizetése. Az összes állásából, rendes munkaidőn felüli plusz munkájából, az orvos hiány miatt, szakmai veszélyesség és egyéb pótlékait beleszámítva bruttó van, aki többet keres, mint 2 millió forint. Hogyha ez mind összeáll. Tehát, hogy nincs elég orvos, tehát plusz munkákat vállal, ami nekem is mondták, legyen minden jó után, amikor beszélgettünk, volt orvos, aki mondta, hogy igen, igen, nem keres rosszul. De nincs élete. Nem is 160 órát dolgozik egy hónapban, hanem inkább 250-et, vagy akár 300-at, és akkor összejön ez a 2 milliós fizetés. Az egészségügyi államtitkár által megküldött adatokból, tehát saját bevallása szerint is a kormányzat, a valódi orvos átlagbér is kiszámolható, heti 40 órás munkáért, ami ugye jellemzően a napi 8 órát dolgozók, heti 40 órát dolgoznak, azt ugye tudjátok akkor ti is, hogy ez mennyi. Van ilyen, volt ilyen valamikor, igen. Bruttó 1,5 millió forintot, azaz nettó 1 millió forintot kapnak átlagban. Ez az összeg pedig rendkívül kedvezőten előregedett korfából adódik, tehát még az idős orvosok is, ugye, akik így nagyon sokan vannak, mert hát oda sem sikerült becsábítani a fiatalokat, meg hát jóval kevesebb fiatal született az elmúlt évtizedekben, mint egy korábbi időszakban, nagyon jól sikerült a családpolitika. Tehát a fiatal orvosok pályájuk első 5 évében nettó 450-570 ezer forint között keresnek, ami hát átlagbér. Kevesebb. Nem, 750 ezer bruttó az átlag. De ez is a bruttó, nem? Igen, az 500 ezer forint átlag. Hétvégi és éjszakai ügyeleti munkáért az orvosaink órabére nettó 3-6 ezer forint. És ezt úgy keresik, hogy azért ahhoz, hogy orvos lesen az ember, brutál sokat kell tanulnia, és hát mire eljutsz oda, hogy rendesen keresel, és addigra már végtelen időt fektettél be, és utána jönnek csak a megpróbáltatások. Igen. Ez a körülményekről ne is beszéljünk, amiben dolgozniuk kell, és amennyit pluszba dolgozni kell. Mit akarsz? Te csótányokat akarsz látni, úgy kell menned az állatkertbe. Hát igen. Vagy a Péterfi. Vagy betegként bekerülni. Ők igen. A munkahelyükön megnézhetik. Igen, az jó. Olyan, mintha ingyen lennének az állatkertben. Hát nem érzitek a megbecsülést? Kaptok egy átlagbért, még végtelen munkát és borzalmas körülményeket, frusztrált betegeket. Mi kell még nektek tényleg? Ingyenes állatkerti rovarház belépőt. Ja, és aztán jó, de hogyha kimész külföldre, vissza kell fizetned a képzést, és jó. Külföldi kórház azt mondja, ok, tessék, na jössz. Itt az ugyanannyi bér, amennyit többieknek is adunk, ebből bőven kijön. Ja, ha ezt mondaná, nem azt, hogy ja, már ki is fizettem, gyere, gyere. Az orvosoknak úgy tűnik, hogy semmi se elég, még az se, hogyha azt hazudják róluk, hogy jól keresnek. Mm. Nem tudom, de miért nem kezdjük el azt hazudni, hogy mindenki jól keres? Nagy és gazdag ország vagyunk. Te jól élsz, hogyha esetleg nincs pénzed, van pénzed. És akkor ebben még ugye nagyon sok, nagyon fontos a többi személyzet is egy kórházban, tudjátok, az ápolók meg ilyenek, legalább olyan fontosak, és nagyon sokat kell nekik is dolgozni. Az őbérükről itt még nincs is szó, ami ugye sokkal-sokkal kevesebb. De arról ugye beszéltünk amúgy tegnap, mondta a Takács, hogy lesz béremelés, és hogy nem lesz béremelés. Bejelentette, hogy nem lesz. Aha. És amikor felháborodtak, hogy bocsánat, de hát nem rendeztétek a bérünket, akkor azt mondta, hogy tehát ő megpróbálja majd képviselni ezt az álláspontot, hogyha esély adódik rá, hogy lehetősége van. Ha egyszer kormányra kerül? Ha... Vagy hogy értettem? A döntési helyzetbe kerül. Jó, még. Igen, jó, akkor megértem. Megpróbálja ezt képviselni, ezt az álláspontot, ha felmerül ez a kérdés. Én megnyugodtam volna a helyükben. Nem tudom, az a három ápoló kórházanként, ami még ott dolgozik, az most biztos megnyugodott. Jó sztrájkot fogunk kívánni nekik. Sajnos, amúgy tényleg érvényesíteni kell az érdekeinket. Nincs más lehetőség. Láthattuk a Kutyapár beszámolójából, hogy pénz viszont van. Az, hogy az 50%-a az mire megy, meg hogy tegnap megnéztük, milyen beruházásokra csoportosítottak át 25 milliárd forintot a nyíregyházi stadionra, ami már készen van, még 2 milliárdot. Szóval az egész. Van, lenne pénz, majd egy új kormányzat az majd jól fogja felhasználni ezeket, hogyha ez nem volt hajlandó 15 éven keresztül, 16 éven keresztül. Lázár azt mondja, hogy van egy irracionális, tényekkel nem igazolható Fidesz ellenesség a fiatalok körében, ami így terjed. Tényekkel nem igazolható? Nem igazolható tényekkel. Mint a Fidesz ellenesség nem igazolható, vagy az, hogy miért Fidesz ellenesek? És ez csak mindenkinek érzelemből Fidesz ellenes. Azt mondja, hogy ez, tehát ők nem érdemlik meg, hogy ne rájuk szavazzanak. Fiatalok, valami ilyesmit állít ezzel. Nem teljesen értem Lázárnak ezt az össze-vissza beszédét. Ez azt írja, hogy súlyos hibának tartom, hogy a Fidesz egy időre átengedte az utcát és a köztelet Magyar Péternek, mondtam, miután visszavonult a utcára és a köztérről. Miután megijedt attól, hogy véletlenül majd Ádám vagy én megkérdezzük, hogy akkor, hogy micsoda, mit tetszik? Nincsen a nagyobb szégyen, mint amikor egy politikai közösség nem mer vitatkozni. Ez a gyöngeség jelen, mondta Lázár János, aki mostantól nem mer vitatkozni. És akinek a politikai közössége nem mer vitatkozni 15 éves viszonylatban. Mondjuk azzal egyetértek, hogy rohadt nagy szégyen, amit a Fidesz csinált. Ebben egyetértek a Lázár János. A kérdés, hogy ő szerinte igazat mondott-e, hiszen saját bevallása szerint a politikusok hazudnak. Azt mondja, vidéken élek, területi országgyűlési képviselőként sok emberrel találkozom. Ugye például, amikor a kastélyban jönnek az emberek, így szervírozzák neki a vajas petrezselymes homár. És azt hiszem, hogy jól érzékelem a magyar valóságot, mondja a milliárdos. Ám egyes nagyvárosokban olyan féktelen gyűlölet és olyan erős kormányváltó hangulatot tapasztaltam, ami szíven ütött. Ez a gyűlöletkeltés Magyar Péterék csinálják a gyűlöletkeltést, a Tiszapárt csinálja, de sikeresen teszik, mondta Lázár János. Édes Istenem. Tényleg, azt hiszi, hogy nem látjuk. Azt hiszi, hogy nem tudjátok, nem tudjuk, hogy mit csinál. A gyűlöletet kelt, és aztán így rákenni a Tiszára, hogy ez a Tisza. A magyaroknak azt kell mérlegelniük, hogy minden hibánk ellenére vajon miben van a legnagyobb kockázat, mondja a fideszes Lázár János. Slimfit bizonytalanságban, Magyar Péter, vagy az XL-es biztonságban. Szerintem nem kérdés. Szerintem, mondta Lázár János. Szerintem se kérdés. Igen, egyetértünk. Nem kérdés Lázár János. Hát amúgy tényleg... Figyelj, van, igaz, hogy a Fidesznél nincs bizonytalanság, mert tudjuk, hogy ugyanezt fogják csinálni. Lopnak, csalnak, hazudnak. Úgyhogy ilyen szinten tényleg ez egy fix pont. Tudom, hogy Fidesz nyert megint, mi megy tovább? Az uszítás, hazudozás, lopás, kormányképtelenség, balfaszkodás. Ilyen szinten tényleg egy biztos pont az életemben. A Magyar Péteréknél legalább az esély meg ott van, hogy nem teljesen ez lesz. Tehát van az, hogy a Fidesz biztonságosan 50%-on erre megy az elköltött állami forrásokból, ugye? Ott van a Kutyapárt bizonyítottan, akkor 0%, és ott van a Tiszapárt, nem tudjuk hány százalék, csak nem 50. Hát igen. Igen, ez pedig már csak egy kis érdekesség, izgalom itt, hogy 14,5 millió forint az éves tandíj az Orbán unokáknak kiszemelt New York-i német és angol tannyelvük hangsúlyozottan multikulturális iskolában. Amúgy büszkék rá, hogy mindenféle sokszínű tanári gárdájuk van, vannak például LMBTQ emberek. Még a Orbán ráheléket is befogadják. Szóval az tényleg mindent eltűrnek. Az igazán liberális közeg az befogadó. És ez hol van? Ez melyik? Manhattan. És ez nem túl multikulti nekik a Manhattan? Úgy tűnik nem. Úgy tűnik... Tribeca negyed. De az apjának lehet, hogy az, mármint a Orbán Viktornak lehet, hogy az. Hát, de most nézd, végleges elhatározás ugyanakkor még előttünk áll, mérlegedünk, gondolkodunk, beszélgetünk róla családként, ugye mondja az Orbán Ráhel. Azt ugye nem zavarja őket, hogy most New Yorkban és a kormányzást lesz, ha minden igaz. Jó, de hát ott van a Trump, hát most Orbán se zavarja, hogy ilyen helyen tanulnak majd az unokái, ugye ez egy ilyen... Gipsi fertő lesz ebben. Ez a kérdés merült itt föl a 444-ben is, hát jó. Bár lennének jó iskolák ugye Magyarországon is tömegével, ezért tehetne szerinted a kormányzat, hogy legyenek jobb iskolák? Tehetne, csak Brüsszel, Tisza párt. Kollár Kinga! Hát ez az, tényleg arról is volt videója most. Sem Strasbourgban, sem Budapesten, sem más magyar településen magyar érdekek ellen. A few moments later. Approximately 21 billion. Ez, ilyen összevágás. Ennyi volt. Ilyeneket rak ki Orbán Viktor, mint valami demens nyugdíjas. Nagyon gyenge. Ez tényleg az, hogy olyanokat aztán a legrosszabb fan videók. Mostanában, a Fidesz az eléggé összekommunikálja magát, ezt láthatjuk, nem nagyon sikerül. Bekommunikálnak. Összefossa magát. Yeah. Belefossik a gatyájába Brüsszel, az Fidesz. Híres Mézga Géza apokalipszi szekta. Prost, Szent Habakuk. Belefosott a Tisza a gatyámba. Wikipédia lista, amin listázva vannak emberek, akik a repülőtéren kellett lakjanak, és hogy mennyi ideig. És vannak izgalmas dolgok benne? Hát ez 71 nap, az nem sok, de nézd, valakinek 208 napot kellett ott lenni. De ez nem úgy van, hogy a Tom Hanks tényleg ott él? Ja, de most is. Van, aki 240 napot, de hogy itt vannak ilyen 20 napok, amúgy ez is sok, nyilván, de itt már ez egy majdnem egy év, 25 éve. Valaki 25 éve reptéren lakik. Amúgy ilyenkor vannak olyan sztorik is, hogy van olyan, akire azt mondták, hogy igazából nem lett volna muszáj, csak nem engedték specifikusan egy helyre, és azért maradt ott, de hogy nem hiszem, hogy mindenkire igaz ez, de hogy ez az azért 25 éve a reptéren lakni, ez több mint egy év, 89 nap, 32... Snowden. 27 év, 1991-től 2019-ig lakott egy reptéren. 17 évig lakott, máig ott lakik. Azt mondja, hogy cigizni és inni akart anélkül, hogy zavarná őt a családja, meg nem talált állást, és néha kijön a reptérről. De akkor hogy engedik vissza? Mondjuk a reptéren azért sok dolog van, van zuhanyzó. Pénzkeresés lehetőség annyi ahol. Nincs. Van, ahol van, nem tudom. Olyan nincs, aki ott is dolgozik? Mondjuk egy ilyen kínai reptér, el tudom kezdeni, akkora bazi nagy tényleg, hogy az gyakorlatilag egy város. Mm. Biztos vannak városok, ahol az ember megszületik, és utána kb. Azt veszi észre, hogy még életében nem hagyta ezt a várost. Vannak olyan nagy városok, biztos. Mondjuk, biztosan Budapesten is vannak. Van, aki még soha nem ki Budapesten kívül. Biztos van egy-kettő ember, de hogy az elképesztő számomra, de hogy az is van, amikor ilyen kisebb vidéki falukban forgatunk, aki onnan is nagyon ritkán megy el, vagy szinte soha. Amerikában is van, hogy a saját államodat nem hagyhatod el. Szóval nagyon érdekesen bele lehet záródni egy buborékba. Biztos New Yorkban is van, ahol mennek a ráhelék ember, aki hát az New York akkora bazin, hogy el tudom kezdeni, hogy valaki soha nem hagyta. És itthon sem segít a kormány azzal a narratívával, hogy mindenkitől félni kell, hogy az emberek szívesen körülnézzenek, akárcsak egy buszra szállás erejéig. De sokan azért mozognak. Meg hát... hát sokan igen, de hogy az, hogy mennyire vagy nyitott más területekre, vagy más emberekre. Más országokra. Akár, az azért valószínűleg ez befolyásolja. De országon belül nincs ilyen kampány. Szóval országon belül az, hogy valaki a faluját ne hagyja, nem? Hát, de amikor azt mondják, hogy minden ott migránsok mászkálnak, akkor vannak rettegő nyugdíjasok, akik a házból nem mennek kijönni. Tény, meg Budapest ugye a bűnvárosa, ez is egy ilyen narratíva. Meglátnak egy sötétebb érő embert, ezt már feljelentenek, már ilyen is volt. Meglátnak egy valaki meleget. Valaki kimegy, de minek megy ki, mint az ordibáló nő, ugye a Villigetben. Ő például lehet, hogy jobb lett volna otthon marad. Nekünk nincs egy magyar reptéren élő emberünk? Ja, ez úgy elég nagy baj. Mondjuk amennyit például a Mészáros Lőrinc töltött már a reptéren. Hát jó, de nem tudom, hogy ugyanazon a reptéren vannak. Én azt gondolom, hogy a magángépek, meg azért luxusgépek nem onnan indulnak. Meg kell, hogy mondjam őszintén, nem tudom, Ádám, még nem volt ebben része. Hát nem igen, tudom. Ez sajnos ezt majd más tudja megmondani. Majd szólok, hogyha magánhelikopterrel elrepülök Ferihegyre, és onnan egy magángéppel repülök valahova, akkor majd szólni fogok. Nem fordult elő, nem is hiszem, hogy ez túl hamar fog megtörténni, ha egyáltalán megtörténik. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, és megnéztük, hogy mi történik az országban. Beszélgettünk egy kicsit, vitatkozzunk, írjátok le kommentbe, hogy ti mit gondoltok. Hogyha esetleg a Fókusz stúdiónak a működését szeretnétek támogatni azon túl, hogy megnézitek a tartalmainkat, akkor azt megtehetitek például a Kopasz Csimpánzó, hogyha vásároltok valami terméket, ami ott megtetszik nektek. Ahogy tegnap is beszéltük, ott nem a 12. kerületbe felderített 50%-os plusz költség van rajta, de van rajta egy olyan plusz költség, amivel a Fókusz Stúdió működését támogatjátok, hogyha ott vásároltok merchet. Patronon is tudtok támogatni minket, hogyha nézitek a különböző csatornákon a tartalmakat, Vidági egy Fókusz csoport, Kókusz Plusz, jól van ez így. A Legyen minden jóra, hogyha eljönnétek a stand-upomra, akkor arról információt a legyenmindenjó.hu-n találtok, meg az Instagramon ott frekventáltabban kommunikálom, hogy mi van ezzel. Akkor is Csokker Instagram, TikTokon is amúgy megtaláltok az Akkor is Csokkert. Ádám is múltkor is feltöltött TikTokra egy videót, bár azt mondja, hogy ő majd nincsen jelen, de ami kéne, van. El vagyok az ilyen trash videókkal. Amúgy, na mindegy, ezt majd megbeszéljük. A CapCut érdekes, hogy mi történt vele, amivel egy csomó videót vágnak. TikToknak a videóvágója. Mostan frissítették ugye a felhasználói szerződés, és mostantól minden, ami a CapCutban benne van, amit még nem is publikáltál, azt a TikTok használhatja bárhol. Érted? Csak a családi videót összevágnád benne, TikTok azt mondta, hogy én ebből most egy... Én ezt felhasználom, és plakátokra rakom. Bármi. Ez szép. Kérdés, hogy ebben erre amúgy joga van Európában, de ezt majd gondolom meglátjuk. Tehát van egy keretrendszer. Nem lehet azt mondani, hogy itt egy szerződési feltétel, a lelkedet és az összes vagyontárgyadat átadod nekem, hogyha ezt használod, ezt az alkalmazást. Nem lehet ilyet csinálni. Majd meglátjuk, hogy ezzel mi lesz. Például lehetőségünk lesz arra, hogy holnap meglássuk talán. Nem tudjuk még, mi lesz holnap. Sok mindenről fogunk beszélni holnap is, és már csak az a kérdés, mert ugye egy kérdés van, mert az biztos, hogy mi itt leszünk. És ti? Itt lesztem. Ezt felvezettem. Nice. Mm-hmm.